Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Коль мы приносим снеданок, начинает светать. Небо с каждой хвилиной светлее, на небосфиле все шире развивается зеленоватый отсвет далекого солнца, хутко гаснуть и без того редкие зорки. Месяц у вышине растае, губляя свое ядроное в ночи светло, в узее бездопоможно висит над подсветлелым простяхом. На земли неупрытим возникают резкие тени, всплывая сребный месячный бляск, стипло и слабо осветленное, выступая со змроку ранешнее новоколье, травянистое, перекопанное войной поле, шерох слупов над дорогой, в узкая полоска слонечнику над вёской, торопкой молчки снедаем. Желтых перший поспешно доедая звечко приправленную тушенкой кукурузную кашу, мама лыгу по-тутейшему и засовываю в кишеню недоеденный кус хлеба. Шеры в притемках твар старшего сержанта оживленно засироджены на своих командирских хлопотах. Мы так само выскребываем котелки, чистим и облизываем лыжки, и внутри у кожного из нас шпаркой неухильно расте дрыготкая тревога. И мне аж любостно от тае деловой спокойности, с якою это не молодые уже рудовусы, синелы, ствару, трошки крывоватый в ногах. Звычайный колгасный дядька, наш теперешний командир, сбирается до начальства с докладом об готовности. Быцем для якой звычайной працы в поле, дожевывающий в роте снеданок, и он за тоненький раменчик вешая на шую бинокль, закидывая за плечо автомат, насовывая на лоб покамеченную белую от солнца пилотку, якая завжды нек облавушкой сядит на его голове от вуха до вуха. Пилотка и иншая обмундировка, у его не дуже адмысловая, звычайная БУ. Зато и все иншее, что вызначаю им сержант-артиллерист, догледженный, носится у ощадности. Бинокль хоть и старенький, с выщербленным окуляром, але про его желтых каже, что не поменяя на новый, навод на трофейный цейсовский. Под ранок ён надевая зашмальцаваную свою ватовку, на ёй покручастые погоны с червоной лычкой поперек, и на рукаве выше от локтя, небы золотая, поблизкая, выразанная с бляхи самоделка, скрыжеванные стволы гармат. Это эмблема знищальника танков. Вот и в жовтых не носить, кажется, что у их нездорово ногам, и ходить у чаровиках за обмотками, якія накручивая низенько на долонь от халявы. «Кривенок, побуди Попова», — загадывая старший сержант, ворушачи в усами. «Я до комбата». Кривенок, сдается абы якобы до всего, что не в забаве чакая нас, расслабленно устоя от котелка и, валюхаючися, иде будить наводчика, якого жовтых перед светанком поклав спать. Попов, ведомо, не выспался за якую годину. Разбудженный сидит некий час у доли и, позихаючи, неутемно глядит перед собой. И тады знов за ворожих погорков доносится зловесный гул танков. Этот раз гудел шоу ближей, починая навод сдаваться, что танки идут сюды, на нас. Усе мы устревоженно узираемся в бок ворога, але убачить там еще ничего нельга. Гэты гул, відаць, канчаткова абуджае Папова. Ён устае на калені, падпярэзваецца, бярэ свой кацялок з ежай і, узіраючыся ў змрочнай пагоркі, ідзе да гарматы. «Сё ж нешта яны там рыхтуюць сёння», — кажа Лук'янов і бярэцца за аўтамат. «Мы з Крывёнкам таксама бяром нашу зброю і ідзём да сваіх баявых месц ля гарматы. Ля разысланай палаткі з рэшткамі сніданка застаецца адзін задарожны. Некі час мы моўчкі сядзім на станінах, і па меры таго, як усё больш расцілаецца, вынікае з-пад змроку знаёмы прасцяг, всё расце большае наша хваляванне. Крывёнак згортвае няроўную тоўстую пасярэдзіне цыгарку і нервова без меры цмыгае яе. Лук'янов надзівае ў рукавы шынелі, зябка месціцца на снарадных скрынках. Як заўжды на світанні яго пачынае трасці малярыя. На худым, нейкім да часу абвялым твары з глыбокімі зморшчынамі абапал рота і выцвілых вачах пад светлымі брывамі вырас цярплівасці і пакорнасць непазбежнасці. Лёшка, здаецца, злосны і абыякавы да ўсяго. Ён сядзіць, дзе сядзеў, не кратаючыся, але тое, што ён не ў гуморы, выдае трывогу ў ягонай душы. Адзін толькі Папоў, санлява яшчэ, без усякіх адзнак неспакою, старанна выскрэбвае з кацялка кашу і вузкімі вачыма на расплюснутым бурым твары раз-пораз глядзіць на пагоркі, дзе затаіўся вораг. Дзень наступае і няўхільна блізіць наш небяспечны час. Ужо становіцца, відаць, бы кратом накапаная крывуляка першай траншеі. Праз туманную золкую парнасць у лагчыне праступае чорная пляма танка ля ручая. На пагорках яшчэ курыцца дымчатастая шэрасць, але яна неўзаметку з кожнай хвілінаю радзее і саступае месца святлу. Пакутліва і вельмі напружана мы чакаем. Кожны засяродзіўся ў сабе, нікому не трэба размовы. Ніякія словы цяпер не маюць значэння. Мы прыціхаем, натапырваемся і чакаем хуткага таго самага часу, калі для кожнага з нас можа вырашыцца ўсё. І ў гэтую часіну нейкім дужа будзённым і таму дзіўным голасам адзываецца Папоў. «Дзядзь не можа пасаліць. От повар, нехарош повар». «Што?» Усе паварочваюцца да наводчыка, яўна збянтэжаны тым, што ўчулі, ён ранейшым ціхавата-абыякавым тонам кажа: «Каша, мала-мала солі, трава каша, нехарош каша, нехарош повар». Мы затоівым прыкрасць, ніхто яму не адказвае, ці да кашы цяпер. І вось у полі з'яўляецца наш камандзір. Ён бяжыць ад капэ, но прасткі па траве, і тое, што ён не ідзе, а бяжыць, спяшаецца, яшчэ больш узвінчвае нас. Я станаўлюся за шчытом на калені і раблю найпершае, што трэба зрабіць перад стральбой. Адчыняю затвор. Паварот тугаватай рукаяткі апускае клін. Можна зараджаць, хоць я адчуваю зараджаць яшчэ рана, але мне ўжо нестерпна бяздзейнасць карціць што-небудзь рабіць. Жаўтых, напэўна, здаля прыкмячаю, як нядобра сцішыліся мы, і, пэўна, каб разбудзіць нашу панылую прыкрасць, гукае: «Ну, малайцы, удальцы, пальнём зараз з першага снарада цель і спаць да вечара». «Ерунда», — кідае Лёшка і ускоквае з долу. «Паспіш тут». Ён ідзе да ўсіх на пляцоўку, неяк беражліва несучылі сябе свае вялікія, рудыя ад загару рукі. Жаўтых саскоквае з невысокага бруствера, ідзе на сваё баявое месца, злева ззаду ад гарматы, у шырокім гарматным сховішчы. «Нічога, не першы раз. Трымайцеся за зямлю, матухну, яна выручасць», — спакойна кажа ён і ўзнімае бінокль. «Так, не, яшчэ трошкі пачакаем. А ну, сядайце ўсе». Мы, стаўшы на калені, займаем свае месцы. Папоў за прыцэлам, я справа ад яго за шчытом, за ім ля снарадных скрынак Крывёнак і Лук'янаў. Жаўтых усё ўзіраецца ў бінокль, згінаецца да прыцэлу папоў. Мы разумеем, што ўступаем у паядынак, дзе пытанне, хто каго будзе рашацца тым, хто хутчэй. Калі толькі мы спознімся, немцы раней убачаць нас на гэтай пазіцыі, то нам будзе кепска. Папоў наводзіць пад ніжні абрэз, распараджаецца жаўтых, ужо не адрываючыся ад бінокля. Так, так, зарадзіць. Сіпата спакойна, але з залішняю строгасцю камандуе ён, і адчуваю па тым, што хоць трошкі, але хвалюецца ён. Задарожны натрэніраваны размашыста ўсоўвае патроннік снарад, затвор коротка лязнувшы зачыняецца, папоў прыліпае да прыцэла, і мы затойваем дыханне. Ідуць апошнія хвіліны санлявай ранішняй цішыні. Неба за нашымі спінамі ўжо наліваецца водсветам блізкага сонца. Гэтыя апошнія імгненні перад адкрыццём агню асабліва няўстерпныя тупым болем ныюць усе нервы, хутчэй, хутчэй. Але жаўтых глядзіць, ён спакайнейшы і лепш ведае, калі трэба скамандаваць. А чаму без каскі? Дзе каска? Нечакана гучыць у цішы яго строгі голас. Гэта ён да папова, які туліцца ў сваёй запэцканай з маскай пілотцы. Жаўтых так крычыць заўсёды, калі наводчык перад стралянінай не надзявае каскі, якую камандзір заўсёды возіць з сабою, і без якой ён не дазваляе наводчыку ўступаць у бой. А ну, крывёнак, каску! Каску яму жыва! Папов, аднак, не адрываецца ад прыцэла, усё ўглядаецца ў яго, пакручваючы рукояткай наводкі, а крывёнак тым часам прыносіць з акопа не новую ўжо пашкрэбаную каску і нахлабучвае на наводчыкаву галаву. І раптам не паспявае яшчэ ён адысціся на сваё месца, як недзе далёка ў варожым баку раздаецца знаёмая імпэтная та-та-та-та-та-та-та-та. Адначасна імпэтна лязгае па крыле шчыта, фуркае над галовамі, чмякае ў зямлю і збоч на бруствары і над камякамі зямлі узлятае слабенькі дымок пылу. Я інстынктыўна ўгінаюся за казённік. Спазніліся, празябалі. Б'е ў голову благая думка. Каб нешта рабіць, я азіраюся. За мною гнецца да зямлі Лёшка, ён лаецца, а за ім далей неяк бокам, абапёршыся на локаць, апускаецца надол Лук'янаў. З-пад ягонай пілоткі на каўнер незашпіленага шыняля і на дашчаную снарадную скрынку нешта хутенька капае. Лук'янаў неяк у вачавіткі бялее, хапаецца рукой за галаву і здзіўлена ўзіраецца. На далоні кроў. «Сволачы!» – лаецца Лёшка. До Лук'янава кідаецца крывёнак. Даволі спакойным голасам ён пытаецца. «У каго пакет?» «У мяне ў кішэні перавязачны пакет. Я дастаю яго і кідаю хлопцу. Хачу і сам падацца туды, але...» Каманда жовтых спыняе мяне. «Стой! Тихо! Прыгніся!» «Прыцэл 6, адзін снарад. Агонь!» Кулі б'юць па брустверах, пырскуючы ў бакі зямлёй. Я соўгую па лінейцы указальнік адкату, прыгінаюся. Тут за казённікам трошкі схоўнічым на адкрытай пляцоўцы. Вся наша агнявая курыцца пылам ад куль, разлятаюцца ў бакі зямля. Шматцё кукурузы лязгае па шчыту. Што і казаць. Няўдалы пачатак, трэба як мага хутчэй упраўляцца, інакш можа быць кепска. Бах! Нечакана і грымотна б'е ў вушы стрэл. Гармата тузаецца назад. Пад казённікам з'яўляецца пустая гарачая гільза. З яе вузкай шыйкі курыцца дым. Я не бачу за шчытком выбуху, але чую яго далёкае раскоцістае «ках». У ствале ўжо новы патрон, і папова асцярожна, дужа акуратна і спакойна падкручвае махавікі. «Фіць, фіць, чвік!» Праносіцца побач варожая чарга. «Хутчэй, хутчэй!» – стукае ў скароні думка. Я імгненна азіраюся. Лук'янаў ляжыць на баку, і крывёнак няўмела, раскручваючы белы чысцюткі бінт, абмотвае яму галаву. Скрозь павязку праступае і распаўзаецца бурая пляма крыві. Бах! Б'е новы наш стрэл, і правае вуха глухне, нібы ў яго забіваюць тугі корак. Я таропка азіраюся на указальнік адкату. Адкат здаецца нармальны. «Прыцэл 7!» З лютасцю ў голосе камандуе ззаду жаўтых, значыць, недалёт. Трэба яшчэ прыстрэльваць. Кулямёт б'е доўгімі чэргамі, і гэта, мусіць, ратуе нас, бо толькі першыя кулі з чэргі трапляюць паблізу, іншыя ж ідуць з рассейваннем навокал. Усе мы тулімся долу. Лёшка ляжыць на баку, прыціскаючы да грудзей патрон. Позіркі нашы сустракаюцца, і я не знаходжу ў ягоных вачах варожасці. Мне таксама цяпер не да злосці. Люся і ўсё, што звязана з ёй, адступаюць цяпер далёка, у нейкае невыразнае даўняе учора. Папоў працуе, аднак, таропка і дакладна. Не паспяваю я да канца адчуць сваю прыкрасць ад першых стрэлаў, як бахае новы, трэці стрэл. І зараз жа ззаду крычыць жаўтых: «Адмеціцца па разрыву!» Гэта улюблёны прыём нашага камандзіра. Ёсць пэўныя правілы прыстрэлкі прамой наводкай, але жаўтых амаль заўжды карыстаецца толькі гэтым адмечаннем па разрыву, які ні разу яшчэ не шукаў нас. Папоў, згорбіўшы спіну, ледзь-ледзь аднымі далонямі кратае махавічкі наводкі і цісне кнопку спуску. Я выглядваю з-за шчытка. Снарад праз пыл з брустверы ідзе ўдалеч і рвецца на пагорку. «Верна!» Радасна і натужна з усяе сілы крычыць жаўтых. «Тры снарады, беглы агонь!» «Слава Богу!» Спадае ў душы прыкрае трывожнае напружанне. «Трапілі! Цяпер дабіць!» «Бах!» Грукае стрэл, гармата тузаецца, з казённіка са звонам вылятае гільза. Лёшка, на імгненне прыўзняўшыся на каленях, дасылае наступную, і праз 10 секунд зноў «Бах!» На агнявой кіславаты парахавы смурод, пыл. Шостая гільза звонка лязгае ў долі, а папярэдняя, і вось жаданая каманда: «Ва ўкрыццё!» «Ёсць!» «Здаецца, ўдалося!» «Яшчэ трошкі! Яшчэ!» Мы ўсе хапаемся за гармату. Я перапаўзаю цераз станіну, вырываю з восі стопар. Нехта ззаду выдзірае з зямлі сашнік. Жаўтых хапаецца за левую станіну. Прыпаўшы да самай зямлі, налягаю на кола, штурхаю, гармата зрушваецца з месца. Папоў трошкі спазняецца штурхнуць левае кола. Гармата перакошваецца на пляцоўцы, і жаўтых злосна крычыць на яго: «Папоў! Такую тваю растакую! Штурхай!» На Папова камандзір крычыць рэдка, толькі ў баі пад агнём. Тут ён ніколі не вылучае, тут у яго ўсе роўныя. І, паслухаўшы збоку, ў такі час можна падумаць, што ён з кожнага гатовы садраць скуру. Папоў не крыўдзіцца на тое, як не крыўдзіцца ніхто. У насунутай на вочы касцы ён упіраецца каленямі ў зямлю, плячом у кола. Гармата зрушваецца з места і, цяжка гойдаючыся, ідзе ва ўкрыццё. «Та-та-та-та-та-та-та!» Стукае здаля кулямёт. Але мы ўжо звернулі станіны. Я напружваюся, што, здаецца, разрываюцца ад натугі грудзі, і штурхаю кола аберуч, аж пакуль гармата не пачынае каціцца паціху сама. Хлопцы і жаўтых кіруюць яе станінамі, а апошні, на каленях учапіўшыся за правіла, штурхае схуднелы, закрываўлены шчакой Лук'янаў. Пасля мы сядзім у нашым вузенькім абжытым акопчыку і, супакоеныя ды трошкі абрадаваны зробленай справай, утаймоўваем у грудзях ашалелыя ад натугі і перажытага сэрцы. Некалькі кулямётаў лупяць па нашай пазіцыі, раз за разам збіваючы з бруствера камякі, і пясок сыплецца на нашы галовы. У чыстым ранішнім паветры над агнявой космамі вісіць пыл, але буйнакаліберны кулямёт маўчыць, а астатнія мы як-небудзь стрываем. «Хапіліся!» – задаволена кажа жаўтых, седзячы на дне, і радасна смяецца, густа наморшчыўшы свой зашчацінены за ноч сіняваты твар. «Ся ж абдурылі! Ведай нашых!» Пасля пасур'ёзніўшы камандзір пытаецца: «Ну, а ты як, Лук'янаў, трываць можаш?» Лук'янаў, схіліўшы перавязаную галаву, корчится под палаткой у конце окопа и зябко хутается в шинель. Рана в его на голове, певно, не дуже страшная. И он не стогнет, не скардится на боль, только дрыжит от малярии. Выгляд у солдата по-ранейшему покутно засяродженный. «Потрываю», — тихо каже Лукьянов. «У Санча же не выбраться». «Не выбраться», — подтверждает командир. «Сяди до вечера». Мы местимся один ли одного у самом дне и пильно услуховываемся, что робится на версии. На нижейшем приступку сидит Лёшка. В руках у его перископ, и он раз по раз тихенько высовывает его из-за бруствера. Кулемёты нам тут не страшны, але мы чекаем, что вось-вось ударить миномёты, тады уже будет чего бояться. Але не в забаве стихают и кулемёты, и в ранішнім просторы запановывает тишиня. Нигде ни гуку, ни стрелу, уже добро развиднивая, неде всходит солнце, и яркий блакит повнёвого неба, аж буяя от стрункіх потоков светла. Первые сонечные промни кладут свои еще холодные лапы на пыльные груды нашего окопа. Зманутый тишиней, над полем з'являється жауранок, як нечто далекое и невраз зрозумелое. Долетая до нас его сверкотливая и лагодная песня, а затем и сам он появляется в небе над самым окопом. Желтых перший задирая в гору голову, напинающий сухую скуру на неголеной шее, прижмурвая немолодые очи, и щиро здивляется. «Эй, гляди ты, заспевал! И не боится? Вот же малеча!» Мы все позираем у гору на дробненькое пырханье маленькой птушки. В ней кадразу отлетают прыч недавние страхи, турботы. З'являться такое уражение, быцца мы только устали с ночи в этом окопе ровику, и что не было ни тревоги, ни кулеметного обстрелу, ни бою. Оно только николи не дремное наше отчувание не хочет расстаться с притоенной завсёды живучей тревогой, и все тримая в себе приглушенный напоминок про то, где мы и что нас чекая еще. Об тым мы не говорим, але тое, видать, отчувая кожный, апроч хиба одного Попова. Як только стихая обстрел, он начинает нудиться без працы, после знимет гимнастерку и берется прилаживать под погоны бляшаные полоски. Недавно ему присвоили звание ефрейтора, и Попов несколько дней все охаживая свои новые погоны, пришивая лычки, с червоного немецкого кабеля робит канты, теперь вось прилаживая бляшки. Желтых задоволены, весело и с почутем узросшей годности озирая нас, але мы отчуваем, як ён пильно тримая в ухо до кожного гуку на версии, и разумеем, что ён так само чакая. Лёшка по-ранейшему невеселый, Крывёнок, присев у нишу со скрынками, нечто колупается у трофейным своим кулемете. «О, — сказал комбат, — да узнагороды представить усих за кулемет. Отрымаем по медальку, ти благо, — каже Жовтых. Отрымать медаль завсёды приемно солдату, особливо тому, у кого ничего еще нема. Только Жовтых про то и наврат ти марить, у него кольки их на грудях. Крывёнку да мне было б, до речи, по якой узнагороди на нашей ничем не оздобленной гимнастерке, так само, як и Лёшку, который опроч гвардейского значка, яким ён, між іншим, дуже ганарыцца, нічога не мае. Только Лёшка тепер незадоволенно узнімае до старшага сержанта свою лобатую голову и каже: «Ерунду кажеш. Тут, пакуль медаля дачакайся, дык пять разов закопаюць». «Чому?» Не злуючыся, добразычліва пярэчыць Жовтых. «Тепер оборона, это хутка робіцца. Командир дивизии подпиша и готова. Дарма только лаюся вчора, бач, як ладно обышлося». И насмешливо додає: «Прийде на спотканне Люська, а ты уже узнагороджений. Жаніх». От тих командирових слов у мене раптовно и самотно занывая неді в грудях. Калюн каже, твоє про Лёшку, дик, певно, лічить именно його вартым нашай сяброўкі. Не сказаў жа ён гэта хоць калі-небудзь пра мяне або пра Крывёнка, менавіта пра Лёшку. Значыць, тут ёсць усё ж нешта такое, што невядома мне, а стары хітраваты жаўтых бачыць і ведае ўсё, значыць, штосьці ўсё ж калі не было, дык магло быць у яе з Лёшкам. Не дарма гэта такія выразныя намёкі. Зноў пакутна думаю я, але задарожны незадавольна чмыхае. Патрэбна мне тая Люська, як сабаку пятая лапа. Не такіх бачылі. Я не ведаю, што мне і думаць. Не зразумееш адразу, ці ён прыкідваецца, ці кажа напраўду. І я не магу даўмецца, чаго ён так раптам перамяніўся да дзяўчыны. Чаму так ахалодаў да яе? На гэты конт у галаве з'яўляюцца пэўныя здагадкі, але гэта зноў тое старое, ўчарашняе, агіднае і пакутнае. Я стараюся ўтапіць яго ў сваёй душы, прыняць, не даць яму ходу і скіроўваю думкі на іншае. Не, я, мабыць, ніколі так не скажу пра Люсю, хоць сам разумею тым маё гора і мае пакуты. Я магу вылаяць яе сам сабе, збэсціць са злосці ў думках, але адчуваю я, ніколі мне не шчарсцвець да яе ўсмешкі, да яе голасу, яе манер трымаць сябе, да ўсяго яе такога светлага сяброўскага аблічча. Мне б вельмі хацелася з'явіцца перад ёй з баявою знагародаю, з лычкам на пагонах, ну, з чым-небудзь, што б зрабіла мяне большым, смялейшым, дужэйшым і больш вартым у яе вачах. Это цяжка, але я, напэўна, гатовы на новыя пакуты ў баях, абы мне толькі хоць трошачкі палепшыць і наблізіцца да гэтай незвычайнай дзяўчыны. А што яна вельмі ўжо незвычайная, лепшая за ўсіх на свеце дзяўчат, у тое я веру ўсёй сваёй недарэчнай маладой душою. Не, відаць, жывучы з ёй на адным свеце, я не магу быць абыякавы да яе, і сам не магу быць абыякім. Хе, Люся, іранічна хмыкае Лёшка, мы тут вось галовы пад кулі падставляем, а яна там з талавікамі мілуецца. Таксама медаль зарабляе. Капітан гэты, як яго, Мялешкін. Давно яна круціць з ім, ведаю я. Капітан Мялешкін? Гэта такі прыхожы чарнявы хахатун з вусікамі. Праўда, я бачыў аднойчы на маршы, як ён на кані ехаў з больш фурманкі санітарнай роты і ўсё частаваў нечым дзяўчаты і Люсю таксама, а яна вельмі ўжо весела ўсміхалася. Мы ішлі тады па ўзбочыні, была несусветная топкая гразь, і я вельмі запомніў гэты выпадак. Зноў панылася раздражнённасць, упаўзаючы мой настрой. Я зноў гатовы сказаць сабе, чорт з імі. Гэта такая наша доля. Пакуль мы тут думаем, марым, пакутуем пад агнём там, у тылі, знаходзяцца спрытнейшыя людзі, афіцэры, ці гэткія вось Люсі. Дзе ўжо нам? Мне становіцца злосна на сябе і на ўсё на свеце, але недзе ў глыбіні адчування ціхенька сама па сабе жыве, не згаджаецца са мною упартая маленькая думка. Не, не, не можа яна быць благою, не можа, яна не такая. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.